9 zł. Taka promocja tylko do soboty. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie ma pryszczycy i jest szansa, że nie będzie, zapewnia minister rolnictwa. Ceny na stacjach paliw spadają do poziomu z 2021 roku. W Krakowie pojawił się nowy smog, ma na imię Stradomek. W Polsce nie występują przypadki pryszczycy. Jest szansa, że choroba nie dotrze do kraju. Minister rolnictwa Czesław Siekierski mówi, że resort we współpracy ze służbami robi wszystko, żeby nie dopuścić do przedostania się choroby do Polski. Prowadzone są kontrole na granicach i targach. Trwa również akcja informacyjna skierowana do rolników. Możemy jasno stwierdzić, pryszczycy w Polsce nie ma, ale także jest nadzieja na przyszłość, bo właściwie już prawie od 2 tygodni nie ma kolejnych ognisk pryszczycy ani na Słowacji, ani na Węgrzech. To oznacza przy tej pogodzie, że jest szansa, że ta pryszczyca nie przedostanie się na obszar Polski. Wprowadzono szereg obostrzeń, prowadzone są szczegółowe kontrole na granicach oraz w związku ze zbliżającymi się świętami, również w miejscach sprzedaży mięsa. Transport wybranych produktów z południa może odbywać się tylko na wyznaczonych przejściach granicznych. Tak tanio w Wielkanoc nie było od 2021 roku. Mowa o cenach paliw na stacjach. W ostatnich 4 latach w okresie Wielkanocy najgłębiej do kieszeni kierowcy musieli sięgnąć w 2022 roku. Wówczas litr oleju napędowego kosztował powyżej 7 zł i to mimo niższej stawki podatku VAT. W kolejnych 2 latach ceny benzyny i diesla rozpoczynały się od cyfry 6. Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol, mówi, że w tym roku litr tych paliw będzie tańszy o kilkadziesiąt groszy. Jeśli chodzi o średnią cenę benzyny, tutaj zeszliśmy do poziomu 5,89. Olej napędowy. Zeszliśmy też do poziomu 5,98. Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energii, mówi, że spadki na stacjach to efekt wojny handlowej wywołanej przez Donalda Trumpa. Możemy się spodziewać spowolnienia globalnej gospodarce. Popyt na ropę będzie spadał, za czym idzie również spadek cen. Najwięcej za paliwo zapłacimy na autostradach i drogach szybkiego ruchu, a najmniej na stacjach należących do sieci hipermarketów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ustawa nowelizująca przepisy o mowie nienawiści realnie wpływa na bezpieczeństwo Polski. Wrócimy do niej po wyborach, poinformował europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Wcześniej prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę dotyczącą zmian w kodeksie karnym, która zaostrza odpowiedzialność karną oraz rozszerza katalog ustawowych przesłanek mowy nienawiści. Kraków ma nowego smoka. 24. figurka na smoczym szlaku stanęła w hotelowym ogrodzie na krakowskim Kazimierzu. Stradomek, bo tak nazywa się smok, jest wyjątkowy. Kształtem odbiega od pozostałych smoków na szlaku i jest miniaturą słynnego smoka wawelskiego, mówi Beata Wilk-Woderska z Wydziału Turystyki Krakowskiego Magistratu. Jest kopią smoka wawelskiego, wykonany według projektu pana Bronisława Chromego. Co prawda nie wzieje ogniem, ale jest jego wierną kopią. Czyli wygląda tak jak... Tak, wygląda tak samo. Smok jest opatrzony figurką, która zawiera kod QR i goście odwiedzający smoka, czy wędrujący wręcz smoczym szlakiem, będą mieli okazję poznać jego historię poprzez przeskanowanie kodu. Figurka jest drugim komercyjnym smokiem na smoczym szlaku. Każdy może ją zobaczyć, wchodząc boczną furtką do ogrodu hotelu Stradom House. Król Karol rozdał tradycyjną wielkoczwartkową jałmużnę. Symboliczne podziękowanie za służbę dla lokalnej społeczności otrzymali seniorzy z całego królestwa. Tak zwane Monday Money to wielowiekowa tradycja. Na spotkanie z królem zaproszonych zostało 76 mężczyzn i 76 kobiet. Liczba nie jest oczywiście przypadkiem, bo tyle lat ma monarcha. Król dał seniorom 2 woreczki. W białym były pensiki, maksymalnie znowu 76, a w czerwonym były monety pamiątkowe. W tym roku 5-funtówka z królową Elżbietą Matką, czyli babcią Karola, oraz 50-pensówka wybita na rocznicę zakończenia II wojny. Wszystko to stara tradycja. Pamięta XIII wiek i czasy Jana bez ziemi. W pierwszych stuleciach monarcha obmywał poddanym stopy. Gest pokory. Nazwa ceremonii pochodzi od mandatum, czyli przykazania Chrystusa, by jego uczniowie wzajemnie się miłowali. Przypomnijmy, w zeszłym roku król nie mógł przyjść ze względu na leczenie. Cierpi na nowotwór. Dobrze pan wygląda, powiedziała tym razem Karolowi jedna z uczestniczek uroczystości. You're looking very well.

Dobry wieczór. Dziś Wielki Czwartek, dla katolików jeden z najważniejszych wieczorów w roku. Otwiera Triduum Paschalne, mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest ten wieczór, który upamiętnia Wielką Wieczerzę, ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. To w Wielki Czwartek po wieczornej mszy przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy. I dopiero w wielkanocną niedzielę rano świętowana będzie rezurekcja. Zakończy się też Wielki Post. Po tygodniach wyrzeczeń będzie można usiąść do suto zastawionych stołów. Wszystko to oczywiście część tradycji katolickiej czy chrześcijańskiej, ale ona przecież kształtuje naszą współczesną kulturę. To wielkanocne śniadanie to jest okazja do spotkań i do wspólnego jedzenia w domach osób wierzących i wyznających różne wyznania, ale też i niewierzących. I dlatego pomyśleliśmy w Trójce, że właśnie koniec Wielkiego Postu to jest dobry moment, żeby się wspólnie zastanowić, jak ta idea postu, takiego świadomego odmawiania sobie czegoś, ta figura dobrowolnej rezygnacji, powstrzymywania się, wstrzemięźliwości, takie oldschoolowe słowo zupełnie, jak ta figura żyje w naszej współczesności, która no, jest mocno inkrustowana i wpływami różnych kultur i różnych tradycji duchowych, ale też oczywiście wpływem mediów i technologii, trendami dyktującymi różne modne style życia. No więc pytamy dziś w Klubie Trójki, czy w naszej mocno konsumpcyjnej, pełnej różnych bodźców codzienności jeszcze pościmy? Jeśli tak, to jak i dlaczego to robimy, od czego szukamy ulgi, od czego chcemy się oczyszczać. No i wreszcie, co z takiej dyscypliny, z takiego czasu wstrzemięźliwości może wynikać dla naszych ciał, dla naszego ducha, dla naszych relacji też z samymi sobą i z innymi. Na te pytania będziemy szukać dzisiaj odpowiedzi w Klubie Trójki. Ja nazywam się Paulina Wilk. Audycję dzisiejszą wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Olga Szućko. W studiu przy Myśliwieckiej 357 wspaniały skład gości, z którymi będziemy się nad postem pochylać. A są z nami Marta Puciłowska-Szilman, wiceprezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Marta jest kulturoznawczynią i działaczką i trenerką, która uczy o tym, jak dbać o dobrostan cyfrowy i o odporność psychiczną właśnie w kontekście naszego korzystania z mediów. Dobry wieczór, Marta. Dobry wieczór. Maria Rościszewska, filolożka i filozofka chyba też, prawda? Związana z chrześcijańskim stowarzyszeniem Klubem Inteligencji Katolickiej, ale także wicenaczelna, zastępczyni redaktora naczelnego magazynu Kontakt, magazynu Lewicy Katolickiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko dobrze powiedziałam? Tak. Czy Lewicy Chrześcijańskiej szerzej? To można i tak, i tak. I tak, i tak. Dobrze. I panowie, Adam Grzesiak, psycholog i psychoterapeuta związany z Ośrodkiem Znaczenia, ale także z poradnią zdrowia psychicznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Chris Krysiak, technik ajurwedyjski, przewodnik spokoju, prowadzący zabiegi holistyczne, prowadzący męskie kręgi, takie spotkania i wędrówki, które są no właśnie rodzajem wytchnienia. Sam ma także doświadczenia w oczyszczaniu organizmu zgodnie ze wskazaniami ajurwedy. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteście. No i pierwszą do odpowiedzi wywołam Marię Rościszewską, bo ta idea Wielkiego Postu jest w oczywisty sposób wyrastająca z religii katolickiej. Chciałam ciebie zapytać, na ile ten koncept, ale i praktyka postu jest nadal żywa wśród katolików. Jak ta praktyka postu dzisiaj wygląda, jak wyglądała kiedyś? Ja mam poczucie, że dzisiaj post, no oczywiście są osoby, które cały czas przestrzegają tych zasad religijnych, natomiast wydaje mi się, że kojarzy nam się zwykle z postanowieniami związanymi z ćwiczeniem silnej woli, czyli o, teraz przez Wielki Post nie będę jeść słodyczy, albo w czasie Adwentu nie będę rzadziej używać telefonu i tak dalej, czyli różnego takiego rodzaju wyrzeczenia. Kojarzy się też z różnymi takimi kuriozalnymi sytuacjami, to znaczy gdy jakiś piątek wypada w długi weekend, to są debaty, czy można dostać dyspensę, czy nie. Parę lat temu była taka sytuacja w Warszawie, że kardynał Nycz, czyli odpowiedzialny za lewobrzeżną Warszawę, nie dał dyspensę, arcybiskup Hozer za Prawobrzeżą nie dał, więc... Czyli polaryzacja na poziomie miasta. Tak, no. I więc w jeden piątek można było na lewobrzeżnej Warszawie jeść mięso, a na prawobrzeżnej nie, co prowadzi do jakichś takich trochę absurdalnych sytuacji. Ale ja muszę powiedzieć, że w ogóle mam poczucie, że trochę zatraciła się idea postu dzisiaj. Na przykład no, katolicy zazwyczaj uznają, że ryba to nie jest mięso, w związku z tym postnym daniem jest w piątek jest na przykład ryba. Co nie, tak nie było, tak? To znaczy kiedyś post, no to był rzeczywiście post, czyli takie radykalne ograniczenie jedzenia, wszelkiego mięsa, przyjemności, alkoholu i tak dalej. To się zmieniało, zaczęło się zmieniać w średniowieczu, w sensie już wtedy dopuszczono na przykład ryby. Generalnie ludzie na wiele sposobów szukali sobie różnych wymówek, żeby tego postu nie przestrzegać. Czyli uznawano, że liczą się wszystkie zwierzęta, które żyją w wodzie, skoro liczą się ryby, więc ptaki albo jakieś ssaki. W baroku bardzo popularnym postnym daniem był ogon bobra, ponieważ jest w łuskach, więc... znaczy cały bóbr, ponieważ ogon jest w łuskach, no to prawie tak jak ryba. I wiele jakichś takich różnych absurdalnych rzeczy, które no, sprawiały, że mam poczucie, że ten post stawał się taką nieautentycznie przeżywaną praktyką. I ja mam poczucie, że to trochę istnieje do dzisiaj, to znaczy... Ryba jest towarem dzisiaj bardziej luksusowym niż mięso. Znaczy jest droższa, trudniej, no zwłaszcza na przykład w Warszawie, no powiedzmy, może w nadmorskich miejscowościach jest inaczej. Szczególnie niehodowlana ryba. Tak. Mhm. Więc to nie jest w ogóle praktyka postna, kiedy ja się decyduję na jakiś bardziej luksusowy towar, kiedy rezygnuję z mięsa. Nawet jeśli to jedzenie mięsa sprawia mi przyjemność. Więc to jest jedna rzecz, która się jakoś tak zatraciła. To znaczy mam poczucie, że te dzisiejsze postne dania, chociaż na przykład w prawosławiu cały czas, no postne danie to jest takie rzeczywiście postne danie, takie jarskie w 100%. U nas to jakoś tak zaniknęło. Nie wiem, czy jesteśmy bardziej mięsocentryczni, ale tak jest. Ale druga rzecz, która zniknęła z tego przeżywania postu, która dla mnie jest jakoś tak bardzo ważna, to znaczy to jest coś takiego, że w tradycji katolickiej, w tej myśli, w tej całej koncepcji postu było tak, że on musi być połączony z dwoma innymi rzeczami, to znaczy z modlitwą i z jałmużną. Czyli to ma być takie potrójne przeżycie. Modlitwa, czyli relacja z Bogiem, post, czyli jakoś tam relacja z samym sobą, stąd te wyrzeczenia. No i jałmużna, czyli otwarcie na innych. Tak? Czyli to, czego ja nie zjem, albo to jakby te pieniądze, których nie wydam na jakieś dobra luksusowe, no to miały pójść jako jałmużna, jako taki jakiś gest czynienia dobra, otwarcia na innych, otwarcia na społeczeństwo. Dzisiaj w ogóle tak nikt nie myśli, mam poczucie, tak? Znaczy to w ogóle jakoś się zatraciło. Czyli mój post miał służyć innym. Tak, tak, dokładnie. Także to nie jest tylko praktyka taka zamknięta na siebie, na tylko moje wyrzeczenia i ćwiczenie mojej silnej woli, no chociaż to też jest jakiś taki ważny element, powiedzmy, rozwoju i zbliżania jakoś do Boga, czy do jakichś ważnych rzeczy we mnie. Ale to miała być też praktyka, która jest otwarta na innych ludzi. I na przykład w Starym Testamencie, który no ma nie za dobry PR, ale jest, można tam znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, w Księdze Izajasza czy Księdze Amosa jest bardzo silna krytyka takiej właśnie hipokryzji. To znaczy, że ktoś, kto się no, umartwia, składa niby jakieś ofiary Bogu, dokonuje jakichś wyrzeczeń, ale ma zupełnie gdzieś to, że obok ktoś głoduje, ktoś jest biedny, że ma niewolników jakiś i tak dalej, tak? I w Księdze Izajasza są takie słowa, które wypowiada Bóg. No, ten post to jest jakieś nieporozumienie, także prawdziwy post, który ja uznaję, no to jest wyzwolenie uciśnionych i tak dalej. I mam poczucie, że dzisiaj w tych praktykach postu i w tym w ogóle, jak się o tym myśli, to zupełnie zniknęło. To znaczy to, że to ma być coś, co jednocześnie otwiera nas na potrzeby innych. Mhm. No to patrzę od razu na Adama Grzesiaka, no bo my żyjemy w kulturze indywidualizmu i to skierowanie idei postu na siebie i na takie wewnętrzne ćwiczenie, o którym Maria powiedziała, zarysowując też utraty tych innych wymiarów postu, wydaje się czymś bardzo na czasie. Pytanie jest takie, jak pościmy współcześnie i dlaczego to robimy, czym motywujemy w ogóle taki post, który no też pewnie tym się po części różni od postu wynikającego z wiary, wyznania, że często decydujemy się na niego dobrowolnie. Mhm. Tak, ja myślę o poście też w takim szerszym sensie, czyli o jakimś rodzaju wstrzemięźliwości od takiego nagłego zaspokajania swoich różnego rodzaju potrzeb i impulsów. Wydaje mi się, że to jest w dzisiejszych czasach jakoś bardzo cenne, chociaż może nie mam do końca takiej wiary w to, że można to zmienić jakoś radykalnie w krótkim czasie, jakimś postanowieniem, ale jakiś rodzaj takiego zatrzymania i zobaczenia, że żyjemy jednak w takiej kulturze, gdzie wszystko jest bardzo na już, bardzo od razu. I taki moment zatrzymania, kiedy możemy zobaczyć, że niekoniecznie wszystko trzeba zaspokajać od razu, tak? Każdą potrzebę, może być może jakoś dobry, korzystny dla nas, ale też dla naszych relacji z bliskimi. Może być takim momentem zatrzymania i zobaczenia w ogóle, w jakim ja jestem miejscu, co jest wokół mnie, nie funkcjonowania w sposób bardzo taki automatyczny właśnie, w takim napędzie, no, które wydaje się, że dzisiejsza kultura jakoś nas zachęca do tego, żeby właśnie w taki sposób funkcjonować. W ogóle jakiś rodzaj samoregulacji, tak, takiego powstrzymywania się jest jedną z podstawowych funkcji psychologicznych. Takie trudności w tym, czy rodzaj jakiegoś właśnie zaburzenia tej zdolności, no, powoduje różne konsekwencje psychologiczne, tak? No właśnie więcej lęku, napięcia, jest w nas więcej takich stanów depresyjnych. To jest też taka funkcja, którą no, w najwcześniejszych latach dzieciństwa zapewniają, czy dobrze by było, jakby zapewniali opiekunowie, no ale niestety praktyka tak nie, też jakoś nie zawsze wygląda, no i to jest coś, co możemy zrobić no, w ramach jakoś takiego swojego też funkcjonowania, tak? Ale to też w ogóle wydaje mi się taki moment, ja też myślę o, no, o poście, ale też w ogóle o takim czasie świątecznym, że to jest taki czas też zatrzymania i takiego w ogóle w tym biegu też, o którym mówiłem, takiego w ogóle zapytania gdzieś siebie też, w jakim ja jestem miejscu, tak? Czego ja chcę, do czego ja dążę, ale też do takiego rozejrzenia się, kto jest wokół mnie. Mhm. I czy... Mhm. Bo kiedy pana słucham, to myślę sobie o tym, że my żyjemy w takim środowisku, które właściwie nas przypiera do muru kompulsywności. To znaczy takich właściwie tylko takiego reaktywnego działania i zapomnienia o tym, że my mamy tą przestrzeń do samoregulacji, o której pan powiedział, czyli jednak no, do dokonywania wyborów, bo to chyba o tym jest, tak? Że mamy do dyspozycji coś więcej niż tylko pewien rodzaj obrony lub reakcji na to, czego rzeczywistość od nas wymaga lub czym nas zalewa, bo myślę też o tym, że jeśli cofniemy się do idei postu, to ona jednak pochodzi z czasów, w których nadmiar chyba nie był takim powszechnym i dociążającym nas zjawiskiem, taką presją ciągłą. Mhm. Tak, zgadzam się i wydaje mi się, że tutaj jakoś też ten wymiar relacyjny jest bardzo ważny, no ponieważ wydaje mi się, że taki rodzaj nadmiarowości, przebodźcowania, no jest jakoś też, pewnie będziemy zaraz więcej o tym mówić, ale też związany no, z technologią, z rozwojem technologii, z taką nagłą dostępnością i czasem jest tak, że to też przybiera wymiar uzależnienia i wtedy to tą technologię, nie wiem, ten smartfon, ten laptop można traktować jako taki zastępczy obiekt, który jest jakoś też bezpieczniejszy. Mhm. Bo no właśnie nie wiem, nie oczekuje, nie odrzuca nas i czasem wchodzimy w taki rodzaj kompulsywności, kompulsywnej relacji, odwracamy uwagę od jakichś swoich uczuć, ale też wydaje mi się, że odwracamy uwagę od ludzi, czy od tego, że też możemy też czerpać różne rzeczy od innych, no właśnie dlatego, że przez różne swoje wcześniejsze doświadczenia nierzadko jest tak, że te doświadczenia nie były dobre i że potem raczej się obawiamy na przykład odrzucenia, oceny, bycia niewidzianym i wchodzimy w jakiś rodzaj takiej kompulsywności właśnie w relacji z czymś takiego nagłego czerpania, więc ja też tak szerzej myślę o tym, o tej wstrzemięźliwości. Powiedział pan o tym, że święta to jest czas zatrzymania, no i w ogóle to jest wstęp do tego zobaczenia siebie i innych. Ale no muszę pana zapytać jako praktykującego terapeutę, czy rzeczywiście święta jeszcze są czasem zatrzymania? Bo podejrzewam, że w gabinetach terapeutycznych czas przed świętami jest bardzo trudny, bo przynosimy całą masę lęków, obaw o to wszystko, co się wydarzy lub nie wydarzy przy świątecznych stołach. To prawda, tak. Jest tak, że faktycznie to, co ja mówię, to jest jakimś rodzajem bardziej takiego kierunku, który ja też bym sobie wyobrażał, żeby był jakoś korzystny, no ale zgadza się, że ta praktyka też moja terapeutyczna wskazuje na to, że często jest inaczej, tak? Że ten czas świąteczny jest bardzo też dużym wyzwaniem, bo powoduje dużo takiego napięcia, wyjścia z jakichś swoich schematów, w tym sensie, że mamy takie poczucie, że na przykład powinniśmy być jacyś w trakcie świąt, tak? Że są jakieś oczekiwania wobec nas, a często rzeczywistość naszych relacji, na przykład rodzinnych czy z bliskimi osobami jest trudna, jest jakoś pełna konfliktów, nieporozumień, takich wzajemnych zranień. No i tutaj rodzi się takie napięcie między jakimś wyobrażeniem, czy jakimś być może oczekiwaniem rodziny wobec tego, że jacyś powinniśmy być w te święta, tak? A tym, że na przykład możemy nie zawsze mieć ochotę spędzać te święta w taki sposób, no bo właśnie na przykład obawiamy się różnego rodzaju konfliktów, tak? Pan Adam już wywołał temat technologii cyfrowych, ale jeszcze je odkładam na moment i patrzę na Krisa Krysiaka, bo chciałabym, żebyśmy na chwileczkę uciekli od tego polskiego, jednak też nasiąkniętego i patriarchatem, i kościołem, i tradycjami rozmaitymi naszymi polskiego stołu świątecznego, no, który jest czasami właśnie bardzo, bardzo napięty, bo można chcieć też pościć od tego, prawda? Od relacji z ludźmi, chcieć być w samotności, w ciszy. Ty pracujesz w takim obszarze, więc chciałam trochę popytać o to, jak działają współcześnie, no bo może to jest jakiś rodzaj właśnie trendu też kulturowego, takie posty z wyboru. To znaczy, od czego ty pomagasz ludziom odetchnąć i czego, jakich ulg te osoby szukają lub od czego no, po prostu chcą odpocząć poprzez swój wybór? To bardzo długie pytanie i bardzo szeroki temat i można by pewnie o tym mówić bardzo, bardzo długo. Czasu nie mamy aż tak długo, więc postaram się w miarę to skrócić. Wiesz co, ja bym powiedział tak, że to jest na wielu obszarach się dzieje, bo tak naprawdę czasami paradoksalnie uciekając od czegoś chcemy się też z czymś połączyć i to jest na przykład ucieczka powiedzmy fizycznie z miasta, gdzie jedziemy na przykład w góry z grupą kilkunastu na przykład osób i uciekając z tego miasta jednocześnie chcemy się zbliżyć do tych osób, z którymi wspólnie jedziemy po to, żeby czegoś doświadczyć, czego na przykład nie doświadczamy, będąc tutaj w otoczeniu, powiedzmy, miejskim, w gronie swojej rodziny, nie wiem, w pracy i tak dalej. I z mojego doświadczenia wynika to, że często podczas takich spotkań, podczas takich wyjazdów rodzą się bardzo głębokie więzi takie emocjonalne między dorosłymi ludźmi, w sumie czasami nawet obcymi trochę, w okolicznościach, które rzeczywiście sprzyjają też odłączeniu się od świata bieżącego, bo jadąc nawet w Polsce w góry, jest bardzo wiele obszarów, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej i po prostu nagle się okazuje, że nie możesz zadzwonić do rodziny, nie możesz wysłać zdjęcia, wiesz, na Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Czyli odebranie sobie czegoś otwiera ścieżkę do innego rodzaju. Tak, tak. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja staram się to też propagować, żeby szukać w tej ucieczce też rozwiązań i nowych możliwości na to, żeby przede wszystkim te relacje, które nawiązujemy w takich okolicznościach, były bardziej szczere i bardziej, jakby to powiedzieć, prawdziwe, no, po prostu, tak? Bo nasze relacje na bieżąco, czy to z rodziną, czy w pracy, często są bardzo powierzchowne, gdzie komunikujemy się głównie z poziomu naszego umysłu, tak? A jest mniej opowiadania o naszych emocjach, o naszych uczuciach i tak dalej. A tam okazuje się, że można stworzyć warunki na to. To jest fakt. Chciałabym się jeszcze zapytać o tą zupełnie odmienną, intrygującą koncepcję postu, wypływającą z ajurwedy, czy nie wiem, z hinduizmu, z buddyzmu. To jest zupełnie inna tradycja niż ta, którą my znamy z katolicyzmu. Powiedz krótko, proszę, na czym w ogóle polega poszczenie, czy oczyszczanie organizmu. Ty masz za sobą takie doświadczenia, że jeździsz do Indii na takie wielotygodniowe detoksy, które są dużą próbą dla organizmu i umysłu, jak rozumiem. Oj, zdecydowanie, tak. I to jest też, tak jak wcześniej słuchałem tutaj pozostałych osób, które mówiły przede mną, zwróciło to na mnie uwagę, że często w poszukiwaniu oczyszczenia samego siebie, nawet na tym poziomie fizycznym, często bardzo przenosimy odpowiedzialność na przykład na inne osoby, tak? Czyli, że lekarz nam coś tam doradzi, albo jakiś tam terapeuta nam coś powie, co mamy zrobić i tak dalej. A bardzo rzadko koncentrujemy się sami na sobie, tak? Żeby w pełni świadomie posłuchać swojego ciała na przykład i usłyszeć, co to ciało do nas mówi. To mało chyba kto jest w stanie sobie na to pozwolić, oprócz osób, które, nie wiem, na co dzień powiedzmy praktykują medytację i tak dalej, i tak dalej. To, o co zapytałaś, czyli te, powiedzmy, praktyki w Indiach, to głównie mowa jest o panchakarmie, to jest taki proces, który oczyszczania prowadzony oczywiście, żeby też nie było wątpliwości, przez i pod nadzorem lekarza ajurwedyjskiego, ale jednocześnie też lekarza medycyny współczesnej, zachodniej. I polega na tym, że każda osoba indywidualnie zostaje zaopiekowana i dla niej jest ustanowiony program dla konkretnych potrzeb danego człowieka, tak? Że po prostu przychodzisz ze swoim bagażem zatoksykowania twojego organizmu, który zbierałaś, nie wiem, latami albo dziesiątkami lat i teraz trzeba coś zrobić takiego, żeby te toksyny po prostu uwolnić z twojego ciała. I w zależności od tego, jak to w każdym przypadku jest, no to możesz to być albo, nie wiem, 2-3 tygodnie, ale może być także na przykład pół roku. I to oznacza konkretną dietę, tak, pożywienia i płynów? Tak. Tam jest kwestia odstawienia rzeczy, które są niekorzystne, wprowadzenia rzeczy, które są korzystne, ale generalnie raczej uproszczenie bardzo duże. Są też oczywiście odpowiednie zabiegi, masaże i też procedury, które mają wyzwolić i uwolnić te toksyny z organizmu. Może nie będę w tym momencie mówił o szczegółach, bo może niektóre osoby jedzą, tak, na przykład kolację. Tak, ale szczegóły są czasami też takie intensywne, więc to przy innej okazji. A powiedz w takim razie, myślę, że o tym możesz powiedzieć, jakie są dobroczynne skutki tak rozumianego, praktykowanego postu. Powiem na swoim przykładzie, bo rzeczywiście po tych 6 tygodniach mojego oczyszczania powiem wam, że ja nigdy nie miałem w życiu tak jasnych i klarownych oczu na przykład. Poprzez te wszystkie procesy oczyszczania to ja fizycznie zobaczyłem, co się zmieniło we mnie, tak, w moim spojrzeniu. Poza tym pewne moje dolegliwości, z którymi się zmagałem latami, okazało się, że one odeszły, tak? Więc poprzez inne działania, typu, nie wiem, farmakologia i tak dalej, nie byłem w stanie tego osiągnąć, bo po prostu nie było to najzwyczajniej w świecie możliwe, nie? Więc dlatego też teraz wspólnie z moją żoną, ponieważ prowadzimy gabinet tu w Warszawie, też staramy się zachęcić osoby, nawet które mają jakiś tam opór, powiedzmy, do ajurwedy, bo to nie wiadomo co, jakieś czary mary, żeby po prostu zatrzymać się, posłuchać i pozwolić sobie też na to, żeby raz, powiedzmy, wiosną i raz jesienią zrobić sobie taki detoks, nawet taki bardzo podstawowy. My też tym pomagamy, żeby oczyścić organizm. Tak, jedziemy z samochodem na przykład do warsztatu raz w roku, bo trzeba zrobić przegląd, tak? Więc dlaczego nie jedziemy z naszym organizmem gdzieś do kogoś, kto nam powie, co mamy zrobić, z takim przeglądem, żeby się oczyścić. Post oczywiście w pierwszej kolejności kojarzy się z decyzjami, no właśnie, żywieniowymi i tymi dotyczącymi ciała. Można pościć właśnie przez takie oczyszczenia wielotygodniowe. Można być na postach przerywanych. To jest w tej chwili dość popularna formuła. Część badań wskazuje, że skuteczniejsza niż bycie na ciągłej diecie, czyli to odmawianie sobie jedzenia w pewnych oknach godzinowych, na przykład kilkunastogodzinnych, czy nie wiem, dobowych, dwudobowych w ciągu tygodnia, zmienia funkcjonowanie. No i rzeczywiście jest pewnym, myślę, takim współczesnym trendem, być może nawet modą, na takie poszczenie, które chyba nie ma w ogóle żadnych związków związków religijnych, no z religią, wydaje mi się, że z jakimś takim rzeczywiście wyraźnie praktykowanym współcześnie modelem poszczenia. No ale tak, Chris mówił o tym, że rekomenduje to zatrzymanie się, zrobienie sobie przyglądu. Pan Adam Grzesiak mówił o tym jednak pragnieniu, myślę, żeby święta były dla nas wytchnieniem, a tymczasem, i teraz patrzę na Martę Puciłowską-Szilman z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, my żyjemy w świecie nieustającej nawałnicy bodźców. I teraz moje duże pytanie brzmi, czy w ogóle możliwy jest post cyfrowy, a jeśli tak, to jak go praktykować? I zanim poproszę Martę o odpowiedź na to pytanie, to też chciałabym powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, że 2 2 7 3 to jest ten numer, na który można zadzwonić, żeby powiedzieć nam, czy wy pościcie i jak. Albo jeśli mielibyście pościć, odpocząć od czegoś, to od czego wam się marzy. Czekamy na wasze głosy. A tymczasem pytanie do Marty Puciłowskiej i Szilman. No, czy da się w ogóle pościć od tej cyfryzacji wszechobecnej? Marta, na razie się namyśla. Na pewno się da. Nie wiem, czy pościć. Nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście. Dużo się też mówi o cyfrowych detoksach. Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy po tym wszystkim, co tutaj padło, to to, że technologie są wpięte w te wszystkie obszary, o których tutaj rozmawialiśmy, że to nie jest coś, co jest wyjęte, wycięte z relacji, z naszej takiej codzienności z bliskimi, z tego, jak traktujemy swoje ciało. One bezpośrednio przekładają się na to, jak śpimy, że zabieramy telefon ze sobą do sypialni, przekładają się na to, jak jemy, co jemy, jak podchodzimy do wspólnych spotkań przy stole. To jest jakby taka przekrojowa, przenikająca wszystkie obszary naszego życia, takie zjawisko, które te wszystkie obszary naszego życia przenika. I myślę sobie, że w ogóle żyjemy w takich czasach, które nas bombardują informacjami, bodźcami, tego jest bardzo dużo. I że taka próba uregulowania swojej relacji z technologią jest takim sposobem wyciszenia pewnych rzeczy, wyciszenia pewnych bodźców, nadmiaru, takich śmieci wręcz, które nam się gromadzą w różnych miejscach, żeby usłyszeć, tak jak mówiliście w tym odstawieniu tych cyfrowych cukierków, o których zaraz mam nadzieję jeszcze powiem dwa zdania, czego mi tak naprawdę brakuje, co mi służy, a co mi nie służy. Czy używając technologii tak, jak ich używam, mediów społecznościowych, komunikatorów, oglądając shortsy, scrollując przed snem, patrząc w ekran, jedząc kolację, co mi to zabiera, czego nie mam, co tracę i co mogę odzyskać, jeżeli w świadomy sposób zmapuję sobie to, co mi służy i co mi nie służy i postaram się popracować nad tymi rzeczami, które po prostu są dla mnie niekorzystne. I my w Instytucie Cyfrowego Obywatelstwa tak w ogóle myślimy o higienie cyfrowej, czyli o takich zachowaniach, które chronią nasze zdrowie w kontekście korzystania z nowych technologii. Więc myślę, że to jest w ogóle dobry temat, żeby pomyśleć o takim oczyszczaniu przestrzeni wokół siebie, ale też o takich rzeczach, które, tak jak mówiliście, dzisiaj zdarzają się rzadko, czyli odstawiając to, co jest łatwe i przyjemne i co mieszka w moim telefonie, mogę się postawić w takiej kontrolowanej sytuacji dyskomfortu. Co wtedy się stanie? Odstawiając media społecznościowe, mogę pozbawić się tej natychmiastowości, która mi towarzyszy. Kto pamięta, jak kiedyś strona ładowała się tak długo, że można było sobie zrobić herbatę i wszyscy mieliśmy na to zgodę, a dzisiaj denerwuje nas, jak coś trwa 3 sekundy dłużej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To też może być jakieś ćwiczenie, że odcinając się od tego, co dzieje się natychmiast, ja ćwiczę to, że coś trwa dłużej albo coś mnie więcej kosztuje. Ale też myślę, że próba ograniczenia sobie tej bytności w świecie cyfrowym jest takim dobrym ćwiczeniem na bycie w niepewności i w niewiedzy. Czyli takie postawienie sobie granicy, że może ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Może ja nie muszę być we wszystko wpięta przez cały czas, 24 godziny na dobę. I jak to wszystko zrobię i sobie nad tym popracuję, to może coś odzyskam. Bo myślę, że higiena cyfrowa, czyli właśnie to, że dbamy o swoje zdrowie, że układamy sobie świadomie relacje na przykład ze swoim telefonem, tabletem czy komputerem, to jest o tym, co ja odzyskam, a nie co ja sobie zabiorę, czyli gdzie mi się zrobi czas, gdzie mi się zrobi przestrzeń na relacje. Więc gdyby tak pomyśleć o cyfrowym detoksie, to myślę, że bardziej on by się przekierował właśnie w taką narrację o tym, jak sobie zrobić w tym przebodźcowanym świecie dzisiaj miejsce na inne rzeczy, ale żeby je zobaczyć, to jak ograniczyć bodźce, których jest po prostu dużo. Mhm. Trudno jest cokolwiek usłyszeć, jak towarzyszy nam hałas, jak pisze Małgorzata Halber w swojej świetnej książce, którą też serdecznie wszystkim polecam. Książce pod tytułem Hałas. Pod tytułem właśnie. No dobrze. Dotknęłaś, Marta, bardzo ważnych wymiarów postu jako figury czegoś, co robimy z wyboru. Powiedziałaś o kontrolowanym dyskomforcie, Adam mówił o samokontroli. No to porozmawiajmy o tym, czy w ogóle cała ta idea, ten koncept postu w gruncie rzeczy jest takim wyborem wolnościowym. Czy właśnie, nie wiem, ta idea, że sami to sobie robimy, jest w poście kluczowa. I jak to się, Maria, na przykład ma do tego, że post wyrasta właśnie z kontekstu religijnego. Nie wiem, czy religia zawsze dawała te pola do negocjacji, o których mówiłaś na przestrzeni historii. Czy jakby cała siła postu polega, słuchajcie, tak naprawdę na tym, że no właśnie sami sobie zadajemy to ćwiczenie. No to jest, oczywiście to się bardzo zmieniało na przestrzeni lat, jeśli chodzi o religię i też w ogóle podejście do autonomii jednostki i tego właśnie, co jest ważniejsze, czy odgórny nakaz, czy jej własne sumienie i tak dalej. Ale no myślę, że dzisiaj raczej większość teologów by się zgodziła, że post i tego typu praktyki mają sens tylko, kiedy są autentyczne i z intencji tej osoby. To nie ma sensu, kiedy jest to realizowane tylko z powodu odgórnie narzuconego nakazu czy zakazu. Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że to jest pod pewnymi względami łatwiejsze, kiedy to jest odgórny nakaz, czy odgórny, powiedzmy, jakiś rytuał, jakiś zwyczaj, bo no tak jak właśnie mówiliśmy sobie, to jest jakieś wyrzeczenie się przyjemności, prawda? Na tym świecie zdominowany właśnie przez te łatwe, szybkie bodźce, przez dealerów dopaminy i tym, że wszystko musi nam przynosić jakąś przyjemność, to jest trudne po prostu, żeby się tak samo regulować, więc mnie to czasami urzeka, tak, że właśnie, że w praktykach religijnych, takich regularnych rytuałach, że zawsze to jest piątek, że post trwa 40 dni, że zawsze się kończy tym triduum paschalnym i tak dalej, jest w tym coś, co wydaje mi się bardzo, tak się odwołuje do takiej bardzo naszych pierwotnych części, to znaczy, że my bardzo lubimy rytuały i lubimy takie regularne rytmy i to trochę ułatwia według mnie to, że to jest właśnie jednak oparte na jakimś wyrzeczeniu, dyskomforcie i tak dalej. A myślisz, że tutaj ułatwienie może polegać na tym, że jest to też jakoś wspólnotowe? To znaczy razem raźniej. Inni też poszczą, tak? Inni wierzący w to, co ja, czy jakaś część społeczności, której częścią się czuję. Bo też zastanawiam się, na ile tutaj ta zbiorowość no, po prostu pomaga trzymać się w tych niełatwych przecież. Oczywiście, tak. Tak, no myślę, że rytuały zawsze są bardziej społeczne i grupowe niż indywidualne. Mhm. Tak. No dobrze, patrzę znów na Adama Grzesiaka. No to jak to jest? Lepiej, łatwiej jest w nakazach, zakazach? Czy no właśnie samoregulacja jest bardzo trudnym ćwiczeniem? Właśnie dlatego, że jednak jest przestrzeni wolności się odbywa. Wolność, jak wiemy, jest dosyć trudna. No zastanawiam się, jak ty na to patrzysz jako psycholog. Gdzie tu jest największa wartość tego ćwiczenia postnego? Mhm. I trudność. Tak, to ja myślę o tym w ten sposób, że bardziej, zawsze też w mojej pracy to jest może taki nawyk, że ja bardziej staram się jakoś pytać o przyczynę tego, właściwie dlaczego ja to robię, tak, jaką to ma funkcję ten post. I to mi się wydaje nawet chyba bardziej istotne niż to właściwie, czy ja poszczę, ile dni poszczę, bo wydaje mi się, że taki post właśnie z wyboru może mieć różne pozytywne skutki, czy jak nawet wzbudzać pozytywne uczucia u osoby, która się decyduje na ten post, w tym sensie, że daje poczucie właśnie kontroli, właśnie tego, że ja mam wpływ na to, że to jest jakoś przewidywalne, co ja robię, tak, że w takich czasach, kiedy no jakoś takich też niepewnych, nieprzewidywalnych bardzo, wydaje mi się, że to może być taka ważna funkcja, tak, ale też, no więc to myślę o takich czasach, no ale też myślę o takich doświadczeniach jednak indywidualnych, czy doświadczeniach właśnie w relacji, kiedy często takie poczucie kontroli, poczucie wpływu było zaburzone, tak, bo na przykład jako dzieci nie mieliśmy wpływ na to, co nas spotykało, od opiekunów, bliskich, oczywiście nie tylko, więc że to dla mnie też może mieć taką funkcję psychologiczną pewnego rodzaju odzyskiwania kontroli, ale no oczywiście jest też takie pytanie, czy nie ma też to tych takich ciemniejszych stron, to znaczy to może pójść w stronę na taką, powiedział, radykalną, jakiegoś perfekcjonizmu i wtedy to może też zamienić się w jakiś rodzaj no takiego nadużywania jakoś swojego organizmu, tak, przeciążania się, jak ta potrzeba kontroli jest za duża, tak, więc to jest taki rodzaj, ja jakoś widzę to z dwóch stron, tak, z jednej strony wydaje mi się, że to może dawać takie zdrowe poczucie kontroli, ale też w jakiś sposób taki nadmiarowy i przesadny, no może być też jakoś niszczące czy destrukcyjne. Dla osoby. Bo kiedy decydujemy się pościć sami, prawda, to też sami musimy znaleźć te granice. I ja jeszcze myślę o takim wymiarze trochę zapomnianym w tych naszych czasach indywidualizmu, że pewne reguły przyjęte społecznie czy wspólnotowo, no na przykład chociażby ta, że post w katolickim kalendarzu trwa 40 dni. No i basta, potem można się najeść, tak? Czy, nie wiem, muzułmanie, no Ramadan też ma określone granice i to jest jakoś chyba bardzo pomocne. Myślę o tym w takich kategoriach, że my w ogóle bardzo jesteśmy przeciążeni indywidualną odpowiedzialnością za duże procesy, na które często nie mamy wpływu, a musimy jakoś z poziomu indywidualnego na nie odpowiadać, no chociażby na tak abstrakcyjnie złożone sprawy jak zmiany klimatyczne. Więc myślę sobie, że pewna otucha płynie z tego, że jest jakiś jednak system, jakaś reguła, na której można się chyba oprzeć też wtedy poszcząc. Może to jest też jakiś bezpiecznik, żeby nie przekroczyć granicy, no, za którą post może nam szkodzić. To taki jeden wymiar mi przychodzi do głowy, ale mam przyjaciela, który pości i jeśli dobrze pamiętam, to nie je przez 48 godzin w ciągu każdego tygodnia i opowiadając mi o tym doświadczeniu powiedział, że jest to oczywiście dyskomfort, jest to wyzwanie, ale przechodzi tam taką granicę, w której czuje wolność. Właśnie wolność od impulsu, wolność od przymusu zjedzenia. Więc wyobrażam sobie, Adam, że poza wymiarem kontroli jest, ja nie wiem, czy to możliwe, że jakiś rodzaj odczucia na przykład, nie wiem, siły psychicznej, takiej zdolności do decydowania, czy to też jest jakiś ważny wymiar tego, tego ćwiczenia postnego bez względu na to, od czego byśmy pościli? Mm-hmm. No tak, wydaje mi się, że tak. To jest tak, że to poczucie takiego właśnie wpływu, czy kontroli, czy takiej siły, która płynie też ze mnie właśnie, a nie z tego, że ja jestem jakoś zależny, znaczy w zdrowej zależności nie ma nic złego, ale jakoś tak w sposób nadmiarowy, nie wiem, zależny od innych, od świata, którego nie rozumiem, który jakoś mnie przeraża, albo od relacji z ludźmi, które są właśnie jakoś trudne, często nieprzewidywalne, więc to może dawać takie poczucie faktycznie, że to jest taki mój wycinek rzeczywistości, też takiej zewnętrznej, funkcjonowania, ale też jakiejś mojej wewnętrznej, gdzie ja mam pełną kontrolę i wpływ i też jakoś czuję się bezpiecznie, ale właśnie też czuję swoją sprawczość, czuję, że ja reguluję to, nie wiem, właśnie ile jem, albo ile nie jem, tak, albo co jem, albo czego nie jem, no tak już będąc przy jedzeniu, tak, chociaż oczywiście to może też różnych innych obszarów technologii między innymi dotyczyć, więc wydaje mi się, że tak, że to może mieć taką istotną funkcję trochę takiego wycięcia sobie takiego wycinka rzeczywistości wewnętrznej, ale właśnie też codziennych czynności, w której właśnie ja trochę jestem takim panem tej sytuacji. Umiem to sobie wyobrazić w diecie, ale zastanawiam się, jak to, Marto, w praktyce może wyglądać w tej naszej relacji z rzeczywistością cyfrową, informacyjną i medialną. Te wymiary wyboru, o których mówiłaś, takich świadomych decyzji, które służą naszemu dobrostanowi, to jakby to miało wyglądać? Ja myślę, że takim wyzwaniem jest to, że jak trochę się wie o technologiach i dużo się czyta i słucha, to ma się rzeczywiście to poczucie, o którym mówiłeś, Adam, ty, że ma się niewielki wpływ na coś, co jest stworzone, kierowane, też sterowane przez kogoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy i wpływu i kto tworzy produkty, w których na co dzień funkcjonujemy, które celowo nas uzależniają, wciągają, starają się utrzymać naszą uwagę. I ta relacja z technologią, układanie jej może być takim rodzajem aktywnej nadziei, czyli tego, co ruchy klimatyczne próbują przywrócić w obliczu takiego poczucia bezsilności, która towarzyszy zmieniającemu się klimatowi. Jest wspaniała książka pod tytułem. Jest to wspaniała książka, tak, i też serdecznie ją polecam, bo rzeczywiście to jest taka książka, która mówi, jest trudno, jest źle i możemy to uznać, możemy powiedzieć, że tak jest, to jest okej, okay. Możemy przeżyć swoje złe emocje z tym związane, ale fajnie by było, żebyśmy znaleźli sposób, żeby coś z tym zrobić. No i teraz, jeżeli chodzi o to, żeby jakoś sobie te relacje z technologią ułożyć, to myślę, że takim pierwszym punktem jest zobaczenie, gdzie właściwie z tą technologią ja mam jakiś kłopot, to znaczy, gdzie ona mi zabiera, nie daje, gdzie jest jej za dużo, gdzie ona mi przeszkadza. I potem można spróbować, no właśnie, może na przykład, tak jak proponuje kolejny autor, którego przyniosłam, Cal Newport, można spróbować sobie wyłączyć, wyrzucić, pozbawić się wszystkiego tego, co jest opcjonalne i nie jest mi niezbędnie potrzebne do codziennego funkcjonowania. No bo też bądźmy realistami. Taki cyfrowy detoks, kiedy wyłączamy zupełnie wszystko, zamykamy telefon w sejfie i znikamy, on jest dla większości ludzi w codzienności po prostu niemożliwy, dlatego że korzystamy z maila, dlatego że pracujemy w środowisku cyfrowym. Ale jest bardzo dużo rzeczy, które są opcjami lub nagromadzonymi przyzwyczajeniami, nawykami, aplikacjami, rzeczami, które robimy, bo one po prostu po drodze nam się gdzieś nabyły i mamy je w swoim koszyku. Przyjrzeć się im i te, które są tymi opcjami, po prostu na jakiś czas wyrzucić. Newport proponuje na 30 dni. I po tych 30 dniach zobaczyć, czego mi tak naprawdę brakowało. Może 40 od razu. Albo 40, tak, no proszę bardzo. Możemy to wydłużyć do 40, będzie idealnie na taki kompromisik. Ale rzeczywiście po prostu pozbawić się tego, co jest nam, nie jest nam po prostu niezbędne do życia. I tak naprawdę to niezbędne do życia też dużo o tym było, dla każdego może znaczyć co innego. Bo może być tak, że ja muszę mieć telefon, bo jestem, nie wiem, ratownikiem, ratowniczką medyczną i ten telefon jest mi potrzebny, tak? Albo wykonuję taką pracę, gdzie muszę być po prostu częściej obecny, obecna online. Ale tam, gdzie to jest niepotrzebne, być może mogę się tych wszystkich dystraktorów pozbawić i potem wrócić do tego za jakiś czas. Można też nie od razu na 30 dni, ale można spróbować podczas na przykład śniadania wielkanocnego wyprowadzić telefony no z właśnie. Pokoju, w którym się je spożywa, prawda? I zobaczyć, co się tak, z rodziną stanie, bo to wtedy, kiedy nie da się uciec od presji w scrollowanie. To jest ta pierwsza propozycja. A druga propozycja to jest, bardzo was serdecznie zachęcam do zapoznania się z koncepcją higieny cyfrowej, która pokazuje, w jakich obszarach te technologie w ogóle mogą nam pomóc. A gdzie się z nią najlepiej zapoznać, Marta, od razu na stronie Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Bardzo was serdecznie zapraszam. My tam mamy taki test autodiagnostyczny, który można sobie zrobić i zobaczyć, jak nam idzie w tej sprawie. Mhm. Ale ten test ma taką super funkcję, że nas prowadzi edukacyjnie przez cztery obszary higieny cyfrowej, zadając nam pytanie, po prostu pokazuje, nad czym możemy sobie popracować. I te obszary są cztery. Jeden z nich to jest nasz kontakt z ekranem, czyli sama ekspozycja na ekran. Jak długo, kiedy, w jakich sytuacjach korzystam. Nasze telefony to mierzą zresztą, tak, prawda? Jest. Mierzą to i mierzą też, jak często odblokowujemy ekran. To też jest bardzo, bardzo ciekawa statystyka. Czy jak kompulsywnie sięgamy po telefon, ile razy dziennie, jak często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Drugi obszar to jest obszar związany z cyberbezpieczeństwem i on tutaj może jest najmniej istotny, ale trzeci to jest tworzenie i odbieranie treści, czyli co ja piszę, jak ja reaguję na to, co dzieje się w sieci, co czytam. Czy jestem świadoma, jak to na mnie działa? Czy jestem w stanie zareagować i rozpoznać, jeżeli coś działa na mnie źle? Czy jeżeli coś działa na mnie źle, to potrafię sobie to wyłączyć, żeby się na to nie wystawiać, żeby to mi dodatkowo nie szkodziło? No i czwarty ogromny worek, to jest worek z tymi wszystkimi zachowaniami, o których powiedziałaś teraz. Czy zabieram telefon do sypialni? Ostatnią czynnością przed snem jest sprawdzanie mediów społecznościowych. Czy scrolluję długo w nocy? Czy zabieram telefon w trakcie posiłku do stołu i czy przy stole my tych telefonów wspólnie używamy zamiast ze sobą pogadać? Czy patrzę w telefon przechodząc przez ulicę? To są wszystkie takie rzeczy związane ze zdrowiem, tutaj są też relacje, które są, nie mieszczą się w takich klasycznie rozumianych technologicznych rzeczach, a które telefony po prostu, ale też inne urządzenia, są obecne i towarzyszą nam codzienności. Słuchajcie, ja bym chciała was w tych ostatnich kilku minutach, które nam zostały, zapytać też o takie wymiary trwałych efektów postu, ale też tych efektów wspólnych. To znaczy, zaczęliśmy tę rozmowę od wypowiedzi Marii, która mówiła o pewnych utratach, które płyną na przykład z zapomnienia tego wymiaru, że mój post może służyć innym ludziom, tak? Bo powiedzieliśmy sporo w sumie o tym, co on może zdziałać dla nas w wymiarach indywidualnych. A zastanawiam się, czy jeszcze uważacie, że w naszej współczesności, w naszej kulturze są takie wymiary, gdzie my możemy się umówić, tak? Zdecydować na to, że właśnie, no chociażby jak myślę o tej figurze rodziny siedzącej przy stole wielkanocnym, że możemy się wspólnie umówić, że tych telefonów nie będzie i przez to być może zyskamy coś, otworzymy dla siebie jakąś możliwość. No ale myślę też o tych bardziej takich, nie wiem, masowych czy długoterminowych celach, bo widać jak na przykład trudno nam się jako społeczeństwu globalnemu umówić, że będziemy mniej konsumować i mniej używać paliw kopalnych, żeby inne generacje mogły żyć w zdrowszym świecie. No więc stawiam wam to pytanie, czy wy widzicie taką przestrzeń jeszcze dla jakiegoś wspólnotowego czy zbiorowego wymiaru poszczenia? Czy gdzieś jeszcze w naszej codzienności dostrzegacie, że taka szansa jest albo w ogóle widzieliście taki post? Ja mogę zacząć. No to jest oczywiście trudne, bo też ludzie mają różny stosunek do tych indywidualnych decyzji konsumpcyjnych, tak? Znaczy, że niektórzy pokazują, że to jest kropla w morzu potrzeb i tak dalej. Ale na przykład, z tego co wiem, badania raczej pokazują, że regularne ograniczanie spożycia mięsa rzeczywiście ma jakieś faktyczne, znaczy te wybory konsumpcyjne dotyczące akurat jedzenia mięsa mają dosyć realny wpływ na spadek. Tak. Znaczy na spadek, na mniej zysków dla branży i tak dalej. I tutaj dla mnie na przykład ta idea postu właśnie na przykład od mięsa może być inspirująca. Ja na przykład bardzo lubię smak mięsa, więc dla mnie to jest też realne wyrzeczenie, że go nie jem. I to ma jednocześnie właśnie taki aspekt, powiedzmy, znaczy ja wtedy czuję jakoś, mimo że to jest indywidualna decyzja konsumpcyjna, kropla w morzu potrzeb, to można mówić, że czuję się jakąś sprawczość, że no nie dokładam tej cegiełki do tego złego systemu i tak dalej. A jednocześnie sobie wyobrażam, że no teraz się dużo mówi o takiej świadomej, na przykład świadomym żywieniu, żeby jeść lokalne produkty i tak dalej. No może zamiast kupować bananów, które są produkowane przez jakieś gigantyczne korporacje międzynarodowe i tak dalej, może mogę jeść lokalne produkty i to też jakby ma jakiś taki efekt wspólnotowy, może mogę być w kooperatywie spożywczej, prawda, jeść z tak zwanego lokalnego rolnika, ale też sobie wyobrażam, że no mogę raz na jakiś czas zjeść mniej, zrobić z tego, co mi zostanie posiłek i zanieść fundacji, daj herbatę albo tak zwanym kolacjom czwartkowym, czyli grupom, które angażują się na rzecz osób w kryzysie bezdomności i tak dalej. Albo jadłodzielnią, prawda? Tak, albo do jadłodzielni. Czyli działać w takim, naprawdę takiej mikroskali i to na nasze otoczenie, nasze sąsiedztwo może mieć jakiś wpływ. Słuchajcie, mamy minutę. Jakieś jednozdaniowe pomysły jeszcze? Ja to bym tylko szybko tak powiedział, że właśnie po moich doświadczeniach też tam wyjazdowych, Indiach i tak dalej, jednak koncentracja przede wszystkim na swoich doznaniach i zajęcie się przede wszystkim sobą i inspirowanie też innych swoją wewnętrzną zmianą i dbaniem o siebie może też zdziałać gigantyczną robotę tak naprawdę. No tak, da się emanować na innych. I myślę, że zadbanie o swoje cyfrowe nawyki przez nas dorosłych to jest bardzo fajny przykład dla młodych ludzi i że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby po prostu zacząć od siebie, tak jak powiedziałeś, i jednocześnie zmienić nawyki kogoś innego. Adam? Tak, jak myślę o tych nawykach, to jeszcze pomyślałem o takiej uważności na to, kiedy ja na przykład sięgam po tego smartfona, tak? Albo kiedy ja spędzam z nim 6 godzin, a kiedy 3. Jak to się dzieje w kontekście tego, czego doświadczam w relacjach? Na co ja reaguję? Okej, czyli od uważności przez swoją przemianę i emanowanie tym przykładem dla innych. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. No i życzymy wam, żeby trochę tej postnej inspiracji spadło na was w najbliższe świąteczne dni. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. O 18:00 polskie znaki. Będzie to premiera koncertu ludowych pieśni o śmierci w niekanonicznych aranżacjach Janusza Zdunka w wykonaniu zespołu pod przewodnictwem Radka Łukasiewicza i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek. O 19:00 pora wyciszenia, czyli dźwięki, które dotykają duszy i skłaniają do przemyśleń. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk.